เดี๋ยวมาคุยเรื่องแปลกๆกันหน่อยท่านผู้ฟังคุณเบญจวรรณไปบวชชีพราหมณ์รักษาศีลเมื่อปี2528ไปบวชอยู่9วันปฏิบัตินั่งสมาธิถึงขนาดรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เพราะว่าเป็นคนที่ทำสมาธิมาเป็นประจำนั่งกรรมฐานมาเป็นประจำหลังจากอยู่ครบ9วันแล้วก็ออกมาทำงานต่อปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิอยู่กับบ้านที่นี้แกไม่ใช่คนทรงนะหมายถึงคุณเบญจวรรณเนี่ยไม่ใช่คนทรงเพียงแต่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมมากก็พยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านมาโดยตลอดเสร็จแล้ววันหนึ่งเดือนธันวาคมปี2528แกสวดมนต์ตามปกตินั่งภาวนาพอจิตรวมสงบก็ปรากฏมีเงามืดเป็นดวงวิญญาณผู้ชายมองหน้าไม่ถนัดเพราะเป็นเงามืดๆเป็นตัวดำๆมาหลายคนแต่ว่านับไม่ได้ว่ากี่คนมากันเป็นกลุ่มคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าพวกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของแฟนคุณเบญจวรรณแฟนคุณเบญจวรรณนี่เป็นตำรวจนะก็ขอให้คุณเบญจวรรณเอาข่าวไปบอกแฟนบอกว่าวันที่1มกราคมปี2529เนี่ยปีใหม่เนี่ยขอให้แฟนทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วทำบังสกุลส่งวิญญาณให้พวกเขาด้วยเขาจะมารอรับถ้าไม่ทำนะแฟนคุณเบญจวรรณจะต้องได้รับกรรมสนองเพราะว่าได้ทำกรรมหนักไว้กับพวกเขาเยอะเขาบอกอีกว่าถ้าไม่ทำบุญไปให้แฟนจะต้องมีอันเป็นไปจะได้รับอุบัติเหตุอย่างหนักถึงไม่ตายแต่ก็เกือบตายหรือไม่ก็ต้องออกจากราชการที่พวกเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณเบญจวรรณให้นำข่าวไปบอกแฟนเป็นสื่อกลางเพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณนี่นั่งสมาธิรับเรื่องราวทางจิตวิญญาณของเขาได้นี่คุณเบญจวรรณได้เห็นได้ยินได้รับรู้อย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อนักทั้งที่พวกเขานี่คุยกับคุณเบญจวรรณยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ามีแต่แกเท่านั้นที่จะช่วยได้คือช่วยทั้งแฟนคุณเบญจวรรณด้วยแล้วก็ช่วยพวกวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรด้วยเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องรับเคราะห์กรรมทนทุกข์ทรมานยากลำบากมากไม่มีใครทำบุญไปให้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นโจรผู้ร้ายปล้นฆ่าคนตายก็กรรมหนักอยู่แล้วพอพวกเขาตายโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะโดนปราบปรามจากเจ้าหน้าที่ญาติพี่น้องพวกเขาก็ไม่มีใครรู้ข่าวการตายของพวกเขาก็เลยไม่มีใครทำบุญอุทิศให้เมื่อตายแล้วไม่มีใครส่งวิญญาณให้ยิ่งทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมหลายเท่าจะไปตรงไหนก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครทำบังสกุลส่งวิญญาณให้ว่าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าวิญญาณทุกคนตายต่างวาระต่างเวลากันแต่ว่าคนที่ทำกรรมคือคนที่ทำให้ตายเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันพวกเขาก็เลยมารวมอยู่ที่เดียวกันเพราะความแค้นแล้วคอยจ้องล้างแค้นเมื่อมีโอกาสหรือว่าคอยรับส่วนบุญถ้าผู้ที่ทำให้ตายทำบุญส่งไปให้เนี่ยทีนี้คุณเบญจวรรณรู้อย่างนี้ก็ยังไม่อยากจะมั่นใจอะไรนักพวกเขาก็ขอร้องอยู่ตั้งนานคุณเบญจวรรณก็ไม่ได้รับปากว่าจะช่วยนะเพราะก็รู้ดีว่าแฟนที่เป็นตำรวจต้องไม่เชื่อแน่นอนเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆอยู่แล้วถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองจะไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดนี่ตัวคุณเบญจวรรณเองก็เถอะถ้าไม่ได้สัมผัสเองได้ยินได้ฟังจากคนอื่นก็คงไม่ยอมเชื่อง่ายๆเหมือนกันนะยิ่งถ้าเขาถามมารู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วคุณเบญจวรรณตอบว่าเข้ายานนั่งทางในคุยกันได้เขาก็ต้องหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขำขันว่าอย่างนั้นคุณเบญจวรรณคิดพิจารณาแล้วก็เลยต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าฉันจะเป็นคนจัดทำบุญบังสกุลส่งวิญญาณแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่พวกท่านต้องการเองจะได้หรือเปล่าล่ะเขาบอกไม่ได้เพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณยังไม่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเป็นแค่แฟนเป็นคนรักกันเฉยยังไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันยังไม่ได้เป็นผู้ร่วมชะตากรรมเหมือนกับสามีภรรยานะกรรมต่างๆนี่แฟนคุณเบญจวรรณเป็นผู้ก่อขึ้นก็ต้องเป็นผู้แก้เองใครทำใครก็ต้องรับแล้วก็แก้เองจะให้คนอื่นรับและแก้ให้ไม่ได้เป็นกรรมเฉพาะตัวของผู้กระทำเขาก็พูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้เลยล่ะคุณเบญจวรรณก็ได้แต่คิดว่าจะทำยังไงดีจะพูดหรือจะอ้างยังไงให้แฟนเนี่ยทำตามที่บอกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่า ถ้าแฟนคุณเบญจวรรณทำบุญให้เขาจะไม่เอาเรื่องเอาความจะอโหสิกรรมเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนก็ทำตามหน้าที่เท่านั้นไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันในเรื่องส่วนตัวเลยพวกเขาต้องการส่วนบุญเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่จองเวรว่าอย่างนั้นทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอธิบายให้แฟนเข้าใจได้ยังไงจนกระทั่งญาณทางจิตของหลวงปู่ทวดเข้ามาแล้วก็บอกว่าต้องไปบอกแฟนให้ได้นะให้พูดว่าหลวงปู่ทวดให้มาบอกเขาอาจจะเชื่อบ้างเพราะถ้าเราไปพูดโดยไปอ้างอิงอะไรคำพูดเราไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้เขาเชื่อได้เลยนะเพราะว่าที่บ้านแฟนคุณเบญจวรรณเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นคนใต้นับถือหลวงปู่ทวดมากพ่อเขานี่เกิดทันได้กราบหลวงปู่แต่ว่ารุ่นลูกนั้นไม่ทันละแล้วตัวแฟนคุณเบญจวรรณเองก็แขวนพระหลวงปู่ทวดนะที่หลวงปู่ทวดหลวงปู่เนี่ยให้พ่อเขาด้วยมือเองแล้วก็พ่อก็ให้เขามาต่ออีกทีนะเวลานั้นนะแฟนคุณเบญจวรรณรับราชการอยู่โคราชพ่อแม่ก็ย้ายมาอยู่โคราชหมดคุณเบญจวรรณก็เป็นคนโคราชแต่ว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะพอเรื่องนี้เกิดก็ยังไม่ได้บอกเขาเพราะงานยุ่งหาเวลาไปไม่ได้โทรศัพท์ก็คงจะไม่รู้เรื่องเพราะต้องอธิบายกันนานหลังจากคุณเบญจวรรณกลับมาจากทำงานก็สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทุกวันเจ้ากรรมนายเวรก็มาขอร้องทุกวันเหมือนกันแล้วหลวงปู่ทวดก็บอกให้รีบไปบอกเขาโดยเร็วเพราะใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันกันคุณเบญจวรรณถูกรบกวนทางญาณทางจิตตลอดจนไม่ได้นอน5วัน5คืนติดต่อกันเพราะว่าตัวคุณเบญจวรรณไม่ยอมไปบอกแฟนนะเสร็จแล้วก็มาคิดว่าเอาละเป็นไงเป็นกันเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำตามหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้คงต้องไปโคราชเพื่อไปบอกเขาเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นเรานี่เองที่จะได้รับเคราะห์กรรมก่อนเขาเพราะความที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานก็ยังต้องทำแถมไม่ได้พักผ่อนอีกตายแน่ก็เลยตัดสินใจนั่งรถกลับไปบอกเขาพอบอกเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเขายิ้มหัวเราะบอกเอ๊ะนี่เป็นอะไรไปเนี่ยเพ้อเจ้องมงายมากไปแล้วนะคุณเบญจวรรณก็อ้างว่าหลวงปู่ทวดให้มาบอกจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เสียเวลามาบอกเราเพราะงานก็ยุ่งจริงๆเขาก็ได้แต่นิ่งก็แน่นอนนะเขาไม่เคยเห็นคุณเบญจวรรณผิดปกติหรือว่ามานั่งทางในอะไรเขาไม่เคยรู้มาเห็นว่าคุณเบญจวรรณนี่ปฏิบัติธรรมนะก็มองเห็นเป็นแฟนกันเฉยๆนะแล้วกลับคิดว่าบ้างมงายไร้สาระไม่มีเหตุผลไม่รู้จักคิดสารพัดจะว่าคือปกติดูลักษณะภายนอกเนี่ยคุณเบญจวรรณเป็นคนสวยเปรี้ยวทันสมัยเป็นคนสมัยใหม่ดูแล้วไม่มีแววว่าจะเป็นคนหนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะเพราะว่าคุณเบญจวรรณไม่เคยบอกเขาหรือพูดอะไรให้รู้เลยเขาก็รู้แต่ว่าคุณเบญจวรรณชอบทำบุญใจบุญเท่านั้นเองนะไอ้เรื่องสมาธิภาวนาอะไรเนี่ยไม่เคยบอกนะเสร็จแล้วแฟนก็ยังไม่สนใจยังเฉยๆคุณเบญจวรรณก็ขอร้องอีกบอกว่านี่โอเคนะคุณไม่เชื่อก็ตามใจแต่ว่าขอร้องเหอะปีใหม่วันที่1มกราคม29เนี่ยขอให้คุณทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านคุณหรือว่าที่แฟลตก็ได้แฟลตตำรวจเนี่ยแล้วก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้พระทำบังสกุลส่งวิญญาณให้ด้วยเขาจะได้ไปสู่สุคติไปเกิดไปอยู่ในที่ที่ดีเพราะว่าเขาคงจะได้รับทุกข์มากไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มาบอกมาขอส่วนบุญกับเราหรอกแฟนก็ไม่ยอมรับปากไม่สนใจเขาเป็นผู้ชายไม่ค่อยจะมาสนใจเรื่องจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณเบญจวรรณจะทำให้คือหมายถึงจะทำบุญให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องตั้งใจเชื่อแล้วก็ทำด้วยตัวเองแต่เขาไม่ใส่ใจเลยคุณเบญจวรรณก็นึกถึงพ่อแม่เขาว่าน่าจะลองไปบอกพ่อแม่เขาดูถึงเขาจะไม่เชื่อแต่ว่าคงเห็นด้วยในการทำบุญก็คงจะดีก็เลยไปพบแม่เขาที่บ้านแล้วพยายามชี้แจงให้ฟังแต่ว่าเหตุผลของคุณเบญจวรรณมันจะฟังไม่ขึ้นเลยคุณเบญจวรรณก็มาคิดในใจว่าแฟนคงต้องได้รับเคราะห์กรรมคราวนี้แน่แท้แม่เขายังไม่ใส่ใจเลยแถมยังมองคุณเบญจวรรณด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกับสิ่งประหลาดไปเลยคงจะคิดว่าเอ๊ะนี่ถ้าจะบ้าแล้วอยู่ๆมาพูดไร้สาระไร้เหตุผลอะไรทำนองนี้สรุปแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจสนใจจริงๆคุณเบญจวรรณมีภารกิจในการงานต้องกลับกรุงเทพจะมาอยู่ถึงวันที่หนึ่งจะไปช่วยดึงให้เขาทำบุญก็คงไม่ได้เพราะว่างานก็สำคัญก็เลยได้แต่คิดว่าเอาละหลวงปู่ไม่มีใครเชื่อและสนใจจะแก้ไขเลยลูกก็พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นสื่อกลางให้แล้วก็ช่วยได้แค่นี้ละต่อไปนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของเขา ดิฉันไม่ใช่ว่าจะไม่รักเขานั่นนะก็พยายามทำทุกอย่างบอกทุกอย่างตามที่รู้เห็นมาแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาอ่ะคุณเบญจวรรณกลับกรุงเทพก็ได้แต่เฝ้าดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับแฟนจะจริงอย่างที่นึกหรือเปล่าแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเสร็จแล้วหลังจากกลับกรุงเทพแฟนก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เลื่อนยศเป็นพันตำรวจตรีเขาอายุประมาณสัก30ย้ายไปอยู่ขอนแก่นวันที่1มกราคม29ผ่านพ้นไปโดยที่แฟนก็ไม่ได้ทำบุญเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเบญจวรรณก็ยุ่งก็ได้แต่โทรศัพท์คุยกันบ้างเท่านั้นเองต่อมาเดือนกุมภาพันธ์คุณเบญจวรรณย้ายกลับมาค้าขายอยู่โคราชปกติทุกเสาร์อาทิตย์น่ะแฟนจะมาหาที่บ้านทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามปกติยังไม่มีเรื่องร้ายๆเขาก็ยังรุ่งเรืองในการทำงานอายุ30น่ะติดพันตรีแล้วเร็วมากนะทีนี้ก็มาคิดว่าไอ้เรื่องทำบุญเนี่ยวันสงกรานต์คือถือเป็นวันปีใหม่ของไทยก็จะชวนเขาทำบุญอีกสักทีจนกระทั่งวันที่29มีนาคมแฟนคุณเบญจวรรณขับรถจากขอนแก่นเพื่อจะมาพบคุณเบญจวรรณที่โคราชตามปกติระหว่างทางในรถคว่ำนะคุณเบญจวรรณได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวก็รีบไปโรงพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดพอออกจากห้องผ่าตัดเข้าห้อง ICU นะก็ขออนุญาตหมอเข้าเยี่ยมเขานะเป็นกรณีพิเศษเวลานั้นแล้วก็ทราบจากแฟนว่าเขาขับรถเร็วเขาอยากจะมาหาแม่เขาแล้วก็ซื้อผ้าไหมมาฝากแม่เขาด้วยนะเขาบอกว่าคิดว่ามาถึงโคราชแล้วจะไปหาแม่แล้วค่อยมาหาคุณเบญจวรรณทีหลังนะสำหรับคุณเบญจวรรณตอนนั้นหวั่นใจอยู่ตลอดเวลาว่าที่เขาได้รับเคราะห์กรรมของเขาเนี่ยนะบอกกับแม่แฟนแล้วก็ตัวแฟนว่าเห็นไหมที่หนูบอกให้ทำบุญนะไม่ยอมเชื่อไม่ยอมทำกันพวกเขาก็เฉยๆอยู่หมอก็บอกกับญาติบอกว่าเขาเป็นอัมพาตตอนรถคว่ำกระดูกคอมันเคลื่อนไปทับเส้นประสาทขาดตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงปลายขาและแขนทั้งสองข้างหมดความรู้สึกบังคับไม่ได้แล้วทีนี้ทั้งแม่ทั้งตัวเขาเองเริ่มเชื่อว่าคุณเบญจวรรณรู้จริงนะเขาก็ถามว่าจะหายไหมเนี่ยคุณเบญจวรรณก็ยืนหลับตากำหนดจิตดูที่ตัวแฟนเห็นมืดไปหมดเลยไม่มีแสงสว่างลอดออกมาบ้างเลยในใจก็รู้อยู่แล้วว่าไม่หายแต่ไม่กล้าบอกเขาก็ให้กำลังใจด้วยการพูดบอกว่าทำใจให้สบายเถอะคงจะหายเป็นปกติแน่แต่ว่าเดี๋ยวต้องทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะนั่นแหละพวกเขาทั้งแม่ทั้งลูกถึงได้จัดการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านไม่เห็นโลงศพแล้วไม่หลั่งน้ำตาแต่ว่าคุณเบญจวรรณก็รู้ไม่เป็นผลซะแล้วแต่ไม่กล้าบอกเขาที่บอกให้ทำบุญนะกำลังใจเขาจะได้ดีขึ้นเท่านั้นแหละแฟนนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โคราชต่อมาแม่เขาก็จะย้ายให้เข้ามารักษาที่สิริราชซึ่งก่อนจะย้ายแฟนก็บอกกับคุณเบญจวรรณบอกว่าเห็นผู้ชายสามคนยืนอยู่หน้าประตูห้องแล้วก็หัวเราะกันแล้วก็พูดว่าจะตามไปอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วพวกนั้นก็หัวเราะแล้วก็หายไปนี่แฟนเล่าให้คุณเบญจวรรณฟังเพียงคนเดียวรู้เลยว่าเจ้ากรรมนายเวรของเขานั่นแหละคุมตัวเขาแน่นเลยสำหรับแม่เขาก็ยังมองคุณเบญจวรรณด้วยสายตาแปลกๆเพราะว่าเห็นคุณเบญจวรรณชอบจับลูกประคำแล้วนิ่งหลับตาอยู่บ่อยๆถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิตามปกติเพราะว่าคุณเบญจวรรณนี่ต้องเฝ้าไข้แฟนตลอดทุกคืนปกติเนี่ยแม่เขาก็ไม่ค่อยชอบหน้าคุณเบญจวรรณนักเพราะเห็นว่าลูกชายมารักมากเกินไปแม่เขาเคยหาแฟนให้และจบปริญญาตรีสวยด้วยแต่เขาไม่ยอมแต่งงานด้วยเหตุก็เพราะว่ามารักคุณเบญจวรรณนี่แหละแม่เขาก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าคุณเบญจวรรณก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมจริงๆย่อมเป็นผู้ที่อยู่อย่างสงบร่มเย็นอย่างแท้จริงไม่มีจิตขุ่นเคืองใครนอกจากเขาจะไม่ค่อยชอบคุณเบญจวรรณแล้วยังชอบใช้สายตาตำหนิอีกด้วยแม่แฟนนี่เป็นเจ้ามือหวยชอบเล่นหวยทุกงวดนะจะสนใจคอยฟังว่างวดนี้จะออกอะไรที่คุณเบญจวรรณก็อยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณเบญจวรรณไม่ใช่คนที่ขาดสติงมงายไร้สาระไม่มีเหตุผลอย่างที่พวกเขาตำหนิกันก็อยากจะให้เขาดูว่าแกมีจิตบริสุทธิ์จริง คุณเบญจวรรณก็เลยเข้าฌานเพ่งดูหวยได้เลข631พอเห็นเลขก็รู้ว่าจะออกข้างบนก็ไปซื้อหวยรัฐบาลพอซื้อมาก็เอามาให้แม่เขาดูเขาบอกแม่เขาว่าหลับตาเห็นเลข631เนี่ยแล้วก็ให้เขาคอยดูว่าเลขจะออกหรือเปล่าพอฟังวิทยุหวยออก631จริงๆด้วยแม่เสียดายมากนั่งซึมไปเลยต่อว่าทำไมไม่บอกเขาก่อนหน้านี้เขาจะได้ซื้อคงจะได้เงินเยอะพอออกมาตรงๆอย่างนี้เนี่ยความโลภเห็นแก่ได้ของคนไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วคุณเบญจวรรณก็บอกกับเขาบอกว่าขนาดหนูไปบอกถึงบ้านเรื่องลูกชายแล้วยังไม่เชื่อแล้วสุดท้ายก็ต้องมารับเคราะห์กรรมกันทั่วหน้าที่บอกให้ดูซื้อลอตเตอรี่มาให้ดูเพราะมีเจตนาเพียงอยากจะพิสูจน์ให้คนอื่นรู้เห็นเท่านั้นไม่ได้มีความโลภมากหลงไหลอยากจะได้เงินหวยอะไรหรอกตกลงแม่เขาก็เริ่มเข้าใจคุณเบญจวรรณว่าไม่ได้เพี้ยนไม่ได้บ้าอะไรทำนองนี้ก็ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยสำหรับแฟนตั้งแต่รถคว่ำมาจนกระทั่งถึงปี32ก็ยังไม่มีอาการว่าจะหายป่วยจากการเป็นอัมพาตเลยแล้วก็ตุลาเนี่ยก็จะต้องออกจากราชการแล้วเจ้านายก็ช่วยให้อยู่ในราชการได้ตามเวลาที่ราชการกำหนดให้เท่านั้นเองแฟนคุณเบญจวรรณทำอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาเขียนหนังสือก็ไม่ได้เพราะมือทั้งสองข้างไม่รู้สึกใช้การอะไรไม่ได้ร่างกายก็ไม่รู้สึกตั้งแต่บ่าคอขึ้นไปถึงศีรษะก็รู้สึกได้แต่ว่าจากอกลงมาถึงปลายเท้านี่ไม่มีความรู้สึกเขาต้องได้รับเคราะห์กรรมอย่างรุนแรงมากนะกลายมาเป็นคนพิการเขาก็เคยพูดกับคุณเบญจวรรณว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายแต่เขาก็จับอะไรไม่ได้เขาอยากจะยิงตัวตายแต่มือเขาใช้การไม่ได้เขาจะคิดมากน่าเวทนาน่าสงสารแล้วในที่สุดเขาจะต้องออกจากราชการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นความจริงตามที่คุณเบญจวรรณรู้เห็นจากการนั่งทางในทุกอย่างนะก็น่าแปลกอีกอย่างเมื่อก่อนที่แฟนยังปกติดีอยู่ก็ชอบหยอกล้อคนอื่นด้วยการดูลายมือให้คนอื่นแล้วก็พูดว่าไหนดูซิมือมันนี่จะดูลายมือให้แล้วก็ทำเป็นว่าดูลายมือเป็นชี้ไปเส้นนี้ลากไปเส้นนั้นโอ้โหอนาคตดีนี่จะสบายทั้งชาติไปไหนมาไหนจะมีคนแบกคนหามจะได้นั่งกินนอนกินกันสบายทั้งชาติเลยเนี่ยเขาชอบพูดเล่นอย่างนี้เสมอจนคุณเบญจวรรณต้องเตือนว่าห้ามพูดอย่างนี้นะไม่ดีนะเพราะว่านึกถึงเพื่อนสนิทกันเคยบอกไว้ตอนเด็กเรียนอยู่ม.ศ.1เพื่อนบอกว่าแม่บอกว่าห้ามพูดว่าร้ายนินทาคนอื่นหรือพูดว่าคนในทางไม่ดีเทวดาน่ะจะซ้ำเราหมายถึงว่าถ้าเราพูดว่าใครเป็นอะไรแล้วเราจะเป็นอย่างปากเราที่เราไปว่าคนอื่นว่าอย่างนั้นที่คุณเบญจวรรณก็นึกได้อย่างนี้ตลอดมาก็ไม่กล้าว่าใครไม่ดีถ้าเห็นใครทำไม่ดีก็เฉยๆไม่พูดว่าเขาแต่จะพูดถึงแต่ในส่วนที่ดีของเขาเสมอนะเพราะฉะนั้นก็พยายามห้ามแฟนทุกครั้งที่ไปพูดดูหมอให้คนอื่นเหมือนกับไปแช่งไปว่าเขามันไม่ดีทั้งที่เจตนาของเขาเพียงแค่จะหยอกล้อเพื่อนๆกันเท่านั้นเองแล้วมาถึงตอนนี้คุณเบญจวรรณก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เขาได้รับเคราะห์กรรมก็เป็นอย่างปากที่เขาชอบพูดจริงๆด้วยคือเดี๋ยวนี้เขาไปไหนก็ต้องมีคนแบกคนหามต้องนั่งกินนอนกินจริงๆคนเฒ่าคนแก่ที่พูดอะไรสอนอะไรไว้นี่มักจะรู้จริงเสมอการกระทำอะไรก็แล้วแต่ย่อมเกิดผลทุกอย่างถ้าเราทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีตอบถ้าเราทำไม่ดีมันก็ได้รับผลไม่ดีอย่างที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเป็นเรื่องจริงๆเป็นสัจธรรมของโลกเลยทีเดียวละครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังสักเรื่องท่านผู้ฟังที่ลพบุรีครับมีแอ่งน้ำอยู่แอ่งหนึ่งเขาเรียกแอ่งยายเจิมเพราะว่ายายเจิมแกเป็นเจ้าของที่นาแปลงนั้นแล้วแกก็ตายในแอ่งน้ำนั้นอะยายเจิมเนี่ยแกไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ว่าแกเป็นคนดีที่ชาวบ้านเขานับถือยกมือไหว้กันแต่คนที่เกลียดแกก็มีอย่างในคนหนึ่งชื่อในรังในรังนี่ไม่ชอบยายเจิมเอามากๆตอนเช้าๆยายเจิมแกไปที่นาของแกตามลำพังคนเดียวทั้งที่แกก็อายุมากแล้วแต่ก็ยังออกไปทำนาทำไร่ของแกเป็นประจำด้วยความขยันขันแข็งของแกนั่นแหละพอแดดร้อนๆแกก็จะกลับเข้าบ้านเก็บผักบุ้งไปต้มจิ้มน้ำพริกแกชอบกินผักบุ้งต้มปลาหมอย่างน้ำพริกเผาอะไรพวกเนี้ยแกเป็นคนแก่ก็ชอบอะไรแบบเนี้ยในรังผมแดงๆเนี่ยเกลียดยายเจิมหาว่ายายเจิมเนี่ยขี้งกแก่แล้วก็ยังทำงานขี้เหนียวแล้วก็ปากไม่ดีขอตังค์ไปกินเหล้าไม่เคยให้ฮะผ คนอื่นขอแล้วเขายังให้แต่เยเจิมไม่เคยให้นอกจากเยเจิมก็จะไม่ให้ก็ยังสั่งสอนเขาซะอีกว่ากินเหล้ามันไม่ดีมาว่ากันได้เหล้าไม่ดีแล้วเขาจะทำมาขายทำไมมันต้องดีสิคืนที่ผ่านมาในขอเงินนางอิ่มลูกยายเจิมไม่ให้แถมสอนอีกทั้งแม่ทั้งลูกเลยขี้เหนียวทั้งคู่ในรังนี้คุณเคืองยายเจิมมานานแล้วสั่งสอนดีนักเคยขอยืมเขาสารก็ยังไม่ให้เลยยายเจิมไม่ให้เพราะว่าให้ไปสามครั้งไม่เคยเอามาคืนแกเลยอ่ะเอาไปทีนึงก็ถังใหญ่ใหญ่บอกว่าจะเกี่ยวข้าวใช้ให้ก็ไม่เคยทำอย่างนั้นแถมยังด่าให้ซะอีกในรังคนนี้มีลูกสามคนแล้วก็ไม่เลี้ยงหรอกให้เมียกับแม่ยายช่วยกันเลี้ยงชั่วร้ายขนาดปล้ำแม่ยายเอาทำเมียพ่อตาพูดไม่ออกตรอมใจหนักกินยาฆ่าแมลงปลิดชีวิตตัวเองหนีความอับอายในรังก็เลยรวบทั้งแม่ทั้งลูกเอาเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเช้าวันนั้นกินเหล้างานศพมาตลอดคืนแล้วในหลังเดินกลับบ้านโซซัดโซเซไปเจอยายเจิมที่หลังหมู่บ้านอารมณ์ขุ่นมัวมาจากวัดแล้วเสียพนันด้วยทั้งที่เงินไม่ค่อยมีอาศัยเขายืมคนอื่นเขาเล่นพอเห็นยายเจิมก็ร้องด่าเรียกอีเรียกจิกหัวด่าเสียเสียหายหายหลายคำยายเจิมแกได้ยินก็หันมาด่าเขาให้มั่งในหลังโมโหใหญ่ตรงเขาบีบคอยายเจิมกดหัวแกลงในแอ่งน้ำยายเจิมช่วยตัวเองแก่แล้วอะสู้แรงในหลังไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านไม่มีคนรู้เห็นเป็นพยานลูกยายเจิมตามไปพบแม่กลายเป็นศพว่าวหนองน้ำไปแล้วแอ่งน้ำนั้นกลายเป็นแอ่งน้ำผีสิงในหลังกินเหล้าเดินกลับทางหลังหมู่บ้านทุกคืนไม่กลัวผีแถมพูดบอกลองมาหลอกที่กูจะเอาทำเมียซะเลยว่าอย่างนั้นดูเธอแก่ขนาดยายแล้วมันก็ยังไม่เว้นคืนนึงเนื้อตัวมอมแมมเลอะโคลนกลับบ้านร้องว่ายายเจิมลากลงหนองน้ำเพ้อเจ้อเหมือนกับคนสติฟั่นเฟือนเป็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็หายคืนสติกลับมาก็กินเหล้าเมาอย่างเดิมอีกก็ไปโดนผีหลอกอีกคราวนี้โดนเล่นงานหนักถึงขนาดจับไข้หัวโกรนพูดไม่เป็นภาษามนุษย์เลยแต่ก็เล่าว่าโดนผียายเจิมหลอกคืนนั้นกินเหล้าเมาแอกลับมาเจอยายเจิมอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ก็เลยด่าพอด่าเท่านั้นก็โดนผีตบหน้าเอาฉาดใหญ่มันก็ล้มคว่ำลงไปลุกขึ้นมายายเจิมก็เอาเท้ามายันที่ยอดอกก็ทำให้หงายท้องก้นจำเบ้าเลยคราวนี้ยายเจิมเหยียบยอดอกลุกไม่ขึ้นแล้วก็แลบลิ้นยาวน่ากลัวได้กลิ่นน้ำเหลืองเน่าๆด้วยมันก็สะบัดหลุดกลับบ้านรอดมาได้เขาก็มักจะเล่าทำนองนี้เล่าแล้วเล่าอีกจนคนฟังพอที่จะนำมาประติดประต่อกันได้พอรู้เรื่องรู้ราวการเจ็บป่วยหัวโกรนคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนคราวก่อนนี่ฟื้นคืนสติแต่คราวนี้นับวันยิ่งย่ำแย่เมียทนไม่ไหวไปหาหมอไสยศาสตร์มารักษาหมอก็ไล่ผีแต่ก็ไม่มีอะไรผีไม่ได้เข้ารักษาตัวด้วยยาสมุนไพรก็ไม่ดีขึ้นให้กินยาแก้บ้าก็ยิ่งทำให้สติไปกันใหญ่เลยคว้ามีดหมอไล่แทงหมอจนหมอต้องกระโดดบ้านวิ่งหนีแล้วก็ย้อนกลับมาขอย่ามคืนที่หลังวันหนึ่งค่ำๆหมาหอนกันโหยหวนที่ข้างๆบ้านในรังก็กระวนกระวายตื่นกลัวมองออกไปในความมืดหน้าบันไดบ้านก็ชี้มือบอกมันมาแล้วนั่นมันมาแล้วเมียถามว่าใครมาก็บอกอีเจิมมาอีอานั่นมันมาแล้วมันจะมาเอากูไปกูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่มันเอาขันน้ำคว้างลงไปร้องด่าเสียงลั่นเลยแต่แล้วจู่ๆก็ลุกพรวดมันก็หนีอะไรสักอย่างล้นลานหนีจนพัดตกเรือนบาดเจ็บสาหัสเสร็จแล้วก็ตายในเวลาอีก3วันต่อมาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับเขาเรียกหนองยายเจิม ก่อนจากกันวันนี้ครับขอมอบพุทธภาษิตที่ว่าณตังชิตังสาธุชิตังความชนะที่กลับแพ้ได้ไม่ดีเลยความชนะสิ่งใดกลับพ่ายแพ้ไม่ดีแน่ดอกหนอพอจะเห็นแรกชนะกลับพ่ายกลายประเด็นเหมือนดังเล่นกีฬาพาเป็นทุกข์เมื่อต่อสู้แข่งขันพลันชนะปลื้มอุระยินดีแสนมีสุขครั้นแพ้พ่ายกลายกลับได้รับทุกข์สิ้นความสุขเศร้าใจทำไมมีสวัสดีครับ